कि इसको हमने बचपन में पाला था, जो हमारा मुजरिम है, आदमी हमारा मार कर कहीं चला गया था, ये कैसे नबूवत के दावे करता है। ये तमाम बातें ये काफिर और मुशरिक लोग करते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि उन लोगों ने ये भी कहा कि अपने माबूदों को न छोड़ना, और फिर खास तौर पर पांच माबूदान बातला का जिक्र किया कि पांच तो, और न छोड़ना वद को और सुवा को और न यगूस यऊक नसर को। ये पांच नूह अलैहिस्सलाम की कौम के भी माबूद थे, वे इनकी परस्तिश करते थे और मुख्तलिफ अपनी हाजतें इनसे तलब करते थे। और जैसा कि बुखारी शरीफ में है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और दूसरे मुफस्सिरीन इकराम से ये बात मनकूल है कि ये जो पांच कौम नूह के माबूदान बातला जिनको जिक्र किया गया है, असल में ये नेक लोग थे, सालेह थे, और इनके मरने के बाद शैतान ने लोगों को आमादा किया था कि पहले तो वो इनके मुजस्मे बनाए गए और इनकी तस्वीरें वगैरह, और उनको इबादत खानों में रखते थे। जब ये लोग मर गए थे तो लोगों को बड़ा अफसोस था, क्योंकि ये बड़े इबादत गुजार और नेक लोग थे, कौमन सालिहीन। तो पहले तो इनकी याद के लिए और इसके मकसद के लिए कि इनके मुजस्मे और स्टेचूस वगैरह अगर हमारे सामने होंगे तो हम इनको देख देख करके अच्छे तरीके से इबादत करेंगे, याद आएगा कि ये ऐसा इबादत करते थे, हम भी वैसी इबादत करेंगे। असल में इस मकसद के लिए इनके मुजस्मे बनाए गए थे, फिर इबादत खानों में रखे गए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर शैतान जैसा कि अपने वसवसे में डालता है, कोई शैतान ने आखिर इनकी पूजा ही करानी शुरू कर दी। ये तो खुदा के मुकर्रब है, खुदा के यहां ये लोगों की हाजतें पूरी कर देते हैं, मुरादें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, और ये उलूहियत की चादरें इन पर चढ़ी हुई हैं, खुदा ने इनको इख्तियार दिया हुआ, और तरह तरह के वो जितने भी मुशरिकाना ख्यालात हैं वो तमाम फिर उनके बारे में मौजूद हो गए। और फिर हैरत अंगेज बात यह है कि ये जो माबूदान बातल थे, तूफान के अंदर ये भी दब दुब गए थे, लेकिन बाद में फिर शैतान ने लोगों को आमादा किया। और ये हुजूर के दौर में जो मुशरिक थे अरब के, उस दौर में भी ये पांच माबूद माने जाते थे मुख्तलिफ कबीलों में, किसी में वद, किसी में सुवा, किसी में दूसरे, और ये फिर दोबारा इनको जिंदा किया गया, और फिर उसी तरह ये शिर्क हुआ। जैसा कि एक सही हदीस में आता है कि क़यामत बरपा नहीं होगी जब तक के दोबारा लात रोजा की परस्तिश न करें लोग, और सही हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया ज़िल खलसा जो कब है यमानियां बनाया हुआ था मुशरिकों से, बजाय बैतुल्ला शरीफ के उसके गिर्द तवाफ किया करते थे। फरमाया क़यामत से पहले दौस की कबीले की औरतें यहां तवाफ करेंगी, चक्कर चलाएंगी, और उनके चूतड़े ज़िल खलसा के गिर्द हरकत करेंगे कि क़यामत से पहले ये भी होगा। उन तमाम मुशरिकाना बातों को जिंदा करने, और जो लोग आसार कदीमा के अहिया का जो नजरिया रखते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, पुराने मुजस्मे निकालते हैं, बुद्ध के वो जितने भी मुजस्मे से निकाल कर दुनिया के अजायब खानों में रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी पहले भी पूजा होती थी, आज भी उनको मुकद्दस ही माना जाता है, परस्तिश होती है एक किस्म। तो ये इस तरीके से हुजूर के जमाने में भी ये थे, और हिंदुस्तान के हिंदुओं के यहां भी ये पांच माबूदान बातला मौजूद थे, इनकी परस्तिश उनके नाम अलबत्ता इससे अलावा थे, नाम अलग। اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق یہ نیک لوگ تھے. اصل میں ان کی عبادت اور ان کے طریقے کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنائے گئے تھے, لیکن بعد میں شیطان نے ان کی پوجا کرائی. جیسا کہ لات کے بارے میں آتا ہے حدیث میں, یہ لات جس کا ذکر ہے, لات عزا منات تصاف نائلہ بوبل وغیرہ, یہ جو حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے, بعض کا قرآن میں ہے, یہ مشرکین عرب کے معبودان تھے, یہ جن کی پرستش کرتے تھے. تو لات کے بارے میں کہ یہ ایک نیک آدمی تھا, حج کے دور میں حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا, ستو یعنی پانی میں گول کر حاجیوں کو پلاتا تھا. بعد میں پھر اس کا مجسمہ بنا لیا گیا اور آیت کے طور اس کی پوجا شروع ہوگی. اور عزا جو تھا ایک درخت تھا, اس کے نیچے کوئی درویش بیٹھتا تھا, ہوگا کوئی بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتا ہوگا. بعد میں پھر وہ دیو ایک دیوی اس کے نام پر مقرر ہوگی, عزا یہ مونس ہے. تو اس کی پرستش شروع ہونے لگی اور اس کی تقدیس اور نظر و نیاز ہونے لگی اور مرادیں اس مانگنی شروع کی لوگوں نے. تو ایسے ہی ہے یہ پانچ معبودان باطلہ جو نوح علیہ السلام کی قوم جن کی پرستش کرتی تھی, بعد میں پھر عربوں میں بھی یہ رائج تھے اور ہندوستان کے ہندوؤں میں بھی یہ معبودان باطلہ تھے. اور دراصل یہ جو پانچ ہیں یہ خاص مناسبت سے ان کے کام بھی الگ الگ بتائے جاتے ہیں. یہ جو ود تھا یہ مرد کی شکل میں بنایا جاتا تھا اور اس کو کہتے تھے کہ یہ ود کا مادہ جو ہے ود یا ود محبت, یہ محبت اور عشق کا دیوتا سمجھا جاتا تھا. اور حسین و جمیل مرد کی شکل میں اس کا مجسمہ سمجھتے تھے. اور کہتے تھے کیونکہ مرد کے اندر قدرت نے میلان رکھا ہے اور کے پاس جانے خواہش رکھتا ہے, جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر آگے نسل پیدا ہوتی. یہ گویا ایجاد کا دیوتا, ہندوؤں کے یہاں اس کو برہما جی کہتے ہیں, کائنات کو ایجاد کرنے والا. یہ مرد کی شکل میں جیسا مرد اور اس کے پاس جاتا ہے پھر آگے نسل پیدا ہوتی. اور یہ ود وہ ہو گیا. اور سوا جو ہے یہ اس کو عورت کی شکل میں ملی. سوا کا مادہ جو ہے یہ سکون استقرار کے معنی سے, کیونکہ عورت جو ہے اس پر امور خانداری موقوف ہوتے ہیں, گھر کی سب دیکھ بھال صفائی اور اس کا انتظام. گھر کا یعنی مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن یہ عورت کے سر پر ہوتا ہے, تمام اس کی صفائی کرنی ہے, اس کا بقا سارا. تو یہ اس کو عورت کے اس پر روپ میں بناتے تھے یہ سوا. اور یہ گویا کہ جیسا کہ قیومیت خدا کا قیوم ہونا یعنی چیزوں کو قائم کرنا, ایسا یہ اس کا مظہر سمجھا جاتا تھا, یہ سب چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک رکھتی ہے, یہ عورت کے اس میں ہوتا تھا. تو ہندوؤں کے ہاں یہ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا یہ برہما دیوتا اس کو کہتے تھے, برہما جی مہاراج. لیکن بعد دوسرے کہتے ہیں برہما جو ہے وہ ایجاد کا دیوتا اور یہ وشنو یا بشن جی کہ وہ اس کو قائم رکھتا ہے کہ اختمام اور درستگی اس کی ہے. اور ہندوؤں کے ہاں یہ سروا پاتا ہے کہ جو شیو ہوتا ہے وہ فنا کرتا ہے, پیدا کوئی اور کرتا ہے, قائم دوسرا کرتا ہے, فنا تیسرا کرتا ہے, ایک کے اختیار بھی نہیں. یہ مطلب اس واسطے یہ الگ الگ مانے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ یبوس غوث کے مادے سے, غوث کے معنی پر یاد رسی, اور یہ مشکل کشائی کرے, اس کو گھوڑے کی شکل میں بنا رہا ہے. گھوڑا بڑا تیز ہوتا ہے اور گھوڑا جو ہے وہ قیامت تک کام دے گا دنیا میں. الخیل ہو محفوظ فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ. آج بھی پہلے تو جنگ کا مدار ہی گھوڑے پر ہوتا تھا, آج بھی مشینری نے اور ٹینکوں نے اور بختر بند گاڑیوں نے اس کی جگہ لے لی ہے، لیکن بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی گھوڑا اور خچر اسی طرح کام دیتا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا. وفادار، بہادر، شریف جانور، خدمت گزار، جان لگا دینے والا اپنے مالک کے اشارے پر، کمال درجے کا خدمت گزار جانور اللہ نے پیدا کیا گھوڑا. اس کو گھوڑے کی شکل میں کہ کوئی مطلب مصیبت آئے تو مشکل کشائی کرنے کے لیے وہ اس کو گھوڑے کی شکل میں اس کو بنایا جاتا تھا. ہندوؤں کے یہاں اس کو اندر دیوتا کہا جاتا ہے. اندر دیوتا یعنی یہ فریاد رسی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، اور یعوق یہ شیر کی شکل میں. شیر چونکہ درندوں کا بادشاہ ہوتا ہے اور وہ حملہ کر کے درندوں کو مارتا ہے، بھگاتا ہے. یہ مشکلات اگر آئیں تو اس کو ہٹانے کے لیے شیر کی شکل میں بنایا جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لقب اسد ہے، اسد اللہ، تو لوگ آج ان کو مشکل کشا کہتے ہیں یہ اسی تصور پر. دکن میں بہت ہیں جگہ جگہ یہ شہر کے نقشے پہ بنا کر علی مشکل کشا، تو یہ تصور رکھا جاتا ہے کہ غائبانہ ما فوق الاسباب یہ آ کر مشکل کشائی کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات تو شرک والی ہے کہ من یجیب المضطر اذا دعا، کوئی پریشان مجبور کی پریشانی کو کون، من یکشف السوء الا اللہ، خدا کے سوا کون اس کو ہٹاتا ہے. تو اللہ کا کام ہے غائبانہ ما فوق الاسباب کسی مصیبت کو ٹال دینا یا کسی کی مشکل کو حل کر دینا، لیکن یہ تصور دنیا میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس طرح شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. بزرگان دین کے کلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشکل کشا کا لفظ آتا ہے. بعض بزرگوں نے بھی استعمال کیا ہے علی مشکل کشا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ غائبانہ ما فوق الاسباب لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی حضور کے فرمان کے مطابق امت میں سب سے بڑے قاضی تھے، ان کے برابر ججمنٹ کوئی نہیں کر سکتا. اقضاہم علی، اور یہ جو مشکل گریں ہوتی تھی مقدمات کی ان کو کھول دیتے تھے. حضور نے دعا کی تھی، اس کی برکت سے سینہ کھلا تھا. مشکل سے مشکل کوئی کیس ان کے سامنے پیش ہوتا تھا، فوراً اس کو ٹھیک حل کر لیتے تھے. اس لیے امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر قیامت تک کوئی اتنا بڑا جج نہیں ہوگا، کوئی جسٹس نہیں ہوگا، کوئی منصف نہیں ہوگا جو اتنا فیصلہ کرے جیسا حضرت علی کر. تو اس واسطے یہ مشکل کشائی کرتے تھے، باریک گروں کو کھولتے تھے. یہ مانا یہ نہیں ہے کہ حاجت روائی کرتے تھے لوگوں کی اور غائبانہ مشکل کشائی کرتے تھے، یہ تو شرک والا مانا ہے، یہ تو بزرگوں نے کبھی بھی مراد نہیں لیا. ایسے ہی غوث کا لفظ، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غوث کا لفظ بزرگوں کے کلام میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اغوث باودین زکریہ کے نام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. اس غوث سے مراد فریاد رس نہیں ہے کہ مشکل کسی کو پیش آ جائے تو اس کی فریاد رسی کرے، کیونکہ یہ تو اللہ کی صفت ہے. ندارم تاجی صاحب کا جو کلام ہے، ندارے میں غیرت تو فریاد رس، تیرے سوا تو فریاد رس کوئی بھی نہیں ہے. اب بچوں کو کریمہ جب پڑھایا جاتا تھا، اب بھی پڑھایا جاتا ہے، یہ پہلے ہی اشعار میں ندارے میں غیرت تو فریاد رس، تو ہی آسیاں راختہ وقت بس. تو یہ تو اللہ کی صفت ہے. تو غوث جو ان کو کہتے ہیں، غوث کا معنی ان بزرگوں کے کلام میں یا پیران پیر صاحب کے کلام میں ایک مستجاب الدعوات شخصیت، جس کی عبادت اور جس کی تعلیم اور جس کی تربیت، جس کی تلقین سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کی یہ مشکلیں حل ہوتی رہتی ہیں. والے اپنے دور میں ان کی خدمات ہیں. جیسا تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ کم از کم 7 لاکھ آدمی جو گناہگار اور مجرم اور ڈاکو اور غلط کار لوگ تھے, اس قسم کے حضرت پیرا اور سچے مسلمان ہوئے, جن میں بہت سے اللہ کے ولی اور اللہ کے کیا یہ تھوڑی مشکل کشائی جو بدماش لوگ توبہ کر کے اللہ کی ایک پر سے بند اور ان کا ذکر یک صاحب کی دو کتابیں ہیں جو مجالس اور ان کا جو آواز رات کو وہ باز کیا کرتے وہ باز درج منقول ہے, اس کی لفظ بالکل وہ کتاب شکل میں ملتا ہے. اس کا ہے کہ درس پڑھیں تو ایمان اور یقین تازہ ہوتا ہے. چنانچہ بزرگان دین اس کلام کو اپنی مجلسوں میں پڑھاتے رہتے ہیں. ایسا مانا لیتا ہے وہ شرک چند کا ارتکاب کرتا ہے. تو اسی طرح یعوق جو ہے یعوق عوق کے مادے سے روکنا یعنی تکلیف کو ہٹانا. ہندوؤں کے ہاں یہ شیو دیوتا مشہور ہے تکلیف کو ہٹانے والا, اور اس کو شیر کی شکل میں بنایا اور نصر گد کو کہتے ہیں. ایک بڑی تیز نگاہ رکھنے والی بہت تیزی سے اڑنے والا جانور, یا مصیبت پڑ جائے تو مصیبت سے جلدی آ کر قرآن کے ساتھ اس کو قوت الہی کا مظہر سمجھ جاتا تو یہ آ کر کے اس کو گد کی شکل میں بنایا جاتا. یہ تمام گویا کہ وہ مشرقوں کے مشرق کے کار. یہ پانچ جیسا پانچ دن پانچ کا نظریہ شیعہ لوگ رکھتے ہیں یہ سب شرک کی باتیں ہیں, اور یہ قوم نوح کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی, اور اس کے بارے میں نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. لیکن یہ تو ایک تفسیر ہے. شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکیہ والے جو بزرگ ہیں انہوں نے ان پانچ معبودوں کی ایک اور طریقے پر تفسیر کی ہے. وہ کشف والے بزرگ تھے تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ورد جو ہے حقیقت میں اس سے انسان کا جسم بھی مراد ہو سکتا ہے, اور انسان اکثر اس جیسا کہتے ہیں جی پیٹ پوجا میں لگا ہوا جسم کو سنوارنے کے لیے یہ مخلوق لگی ہوئی کہ ہم کھائیں ہم پیئیں ہمارا جسم مضبوط ہو ہماری باڈی بڑی مضبوط ہو ہم ہٹے کٹے ہوں پہلوان ہوں. یہ باڈی بلڈر جو ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں سنوارتے رہتے ہیں ہر وقت. اکثر انسانوں کا یہ کام اپنی باڈی کو سنوارنا یہ ود ہے. یہ بدن یہ بھی ایک قسم کا معبود ہے کہ وہ جسمانی اور مادی جتنے بھی طلب ہوتی ہیں خواہش ہوتی ہیں اور سوا کہتے ہیں یہ نفس، نفس انسانی جو ہے نا، نفس الامارۃ بالسوء، ہمیشہ برائی، کھیل تماشا اور اوریانی اور تمام ایسی چیزوں کی طرف بہت دوڑ دوڑ کر جاتا ہے نفس. اس نفس کو قابو کرنا اور رام کرنا عبادت، ریاضت، ذکر سے بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کو قابو کرنے کا حکم دیا گیا، قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا. نفس جس سے اس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے تزکیہ نے کیا اس کو مٹی میں ملا دیا، اس خواہشیں پوری کرتا رہا وہ ناکام ہو گیا. اور شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یغوث جو ہے یہ انسان کا اہل ہے، اپنے اہل کے یعنی مطلب ہے کہ بال بچوں کے دھندے میں انسان لگا رہتا ہے اور نیکی کے کاموں سے محروم ہو کر آخر میں جہنم کا سزاوار بنتا، انہی کی مطلب ہے کہ خدمت میں لگا رہتا ہے اور وہ جو اپنے ضروری فرائض ہوتے ہیں ان کو انجام نہیں دیتا. اسی طرح شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ یعوق یہ مال ہے انسان، اگر انسان کے لیے یغوث اگر آل ہے تو یعوق مال ہے، یہ انسان کو بلند کاموں سے ہمیشہ روکتا ہے. یہ مال ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایمان سے محروم رہے، پیغمبروں کا مقابلہ کیا، کہ نبی کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں، اس کا کیوں اتباع کریں؟ اتباع کریں تو کسی بڑے سردار کا کریں. رجل من القریتین عظیم، بڑے سرداروں کا کیوں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے یا اقتدار ہے، جاہ ہے، حکومت ہے، منصب ہے، اس کا اتباع کیوں نہ کریں؟ یہ مال انسان کے لیے یہ غوق ہے، یہ رکاوٹ ہے حقیقت میں کمال تک پہنچنے سے. اس لیے اس کی تحدید کی گئی ہے اور اس پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا کہ حلال حرام کی پابندی کرو، جائز ناجائز، ورنہ یہ تم کو لے جائے گا اور غوق بن جائے گا تمہارے لیے. اور اسی طرح نصر شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی حرص وہ گد کی طرح، گد کتنی اونچی اٹھتی ہے اور وہ مردار کو دیکھتی ہے کہ کہاں ہے مطلب ہے، اور اس کے اندر حرص کا مادہ کتنا ہوتا ہے کہ انسان کی حرص بھی ایسی ہے. یہ بھی ایک لحاظ سے انسان کے معبود ہیں. یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کی. بہرحال وقت ازلو کثیرن نوح علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، یہ معبودان باطلہ جو ہیں یہ بہتوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں، انہی کی پوجا پاٹھ اور نظر و نیاز کر کے لوگ ایمان سے دور رہے ہیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں رب انا ضلنا کثیر من الناس، اے اللہ یہ جو بت ہیں یہ معبودان باطلہ ہیں، مجھے اور میری اولاد کو ان سے بچانا کیونکہ بہت سی مخلوق کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، سبب بنے ہیں ان کی گمراہی. یہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں. اور آخر میں کہ اے پروردگار نہ زیادہ کر تو ظالموں کے لیے سوائے گمراہی، اب ان کو ایمان نصیب نہ ہو. یہ بالکل مایوسی کے وقت جبکہ وہی الہی سے معلوم ہوگا کہ ایمان نہیں لائیں گے کسی طرح بھی. لئیوں میں نم ان قوم کے لامن کات آمن، وہی نازل ہو چکی، مایوس ہو چکے ہیں. جیسا موسیٰ علیہ السلام جب بالکل مایوس ہو گئے کہ یہ اب نہیں، تو پھر رب نت میں سلام والے وشدد علی قلوب نے، پروردگار ان کے دلوں کو اور سخت کر دے، مالوں کو مٹا دے، جب تک عذاب علیم کو دیکھیں نہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں. اور عذاب علیم کو دیکھ کر کے پھر کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے تاکہ یہ اتنے مجرم ہیں کہ ان کو ان کے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے. قطعہ دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین، ایسے ظالموں کو ضرور سزا ملنی چاہیے. یہی بعد نوح علیہ السلام، ان کے لیے بہت گمراہی ہے، یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو سزا ملے. اب ان کے لیے اور کوئی راستہ نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ ان سے انتقام لے اور ان کو عذاب میں ڈالے. ضلوا عبادتهم لا يدركهم الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي مؤمنا والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا مما خطيئتهم بسبب اپنے گناہوں کے غرق کیے گئے وہ پانی میں ڈبوئے گئے پس داخل کیے گئے آگ میں پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار اور کہا علیہ السلام نے میرے پروردگار نے چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کسی ایک بھی بسنے والے کو انکا انتظر ہوں بے شک اگر ان کو چھوڑے گا تو یہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں اور نہیں جانیں گے یہ مگر ڈھیٹ کافر اے میرے پروردگار بخش دے مجھے اور میرے والدین اور اس شخص کو جو داخل ہوا میرے گھر میں ایماندار اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو اور نہ زیادہ کر ظلم کرنے والوں کے لیے مگر بربادی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے آخر میں اپنی قوم سے مایوس ہو کر اور وحی الہی کا اشارہ پا کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور لوگوں کی نافرمانی کا ذکر کیا تھا اور ان لوگوں کا کفر پر اصرار اور نوح علیہ السلام کے مقابل میں یعقوب نصر کو بالکل نہ چھوڑنا اور نوح کی بات کو نہ ماننا وصیت بھی کر جاتے تھے مرتے وقت بھی اپنے پچھلوں کو کہ اس کی بات کو نہ ماننا اور اپنے ان معبودان باطلا کو بالکل نہ چھوڑنا یہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کے سامنے اس بات کا یہ دعا کے اندر عرض کی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ یہ ایسے ہیں بہت سی مخلوق کو انہوں نے گمراہ کر دیا عابد کو اور انہوں نے حق کو مٹانے کے لیے اللہ کی توحید کو گرانے کے لیے اور اللہ تعالی کے نبی کو ذلیل کرنے کے لیے ہر قسم کے داؤ لہذا اب ان سے انتقام لیا جائے اور ان کو سزا دی جائے یہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا دوسری آیتوں میں اس قوم کو جو دنیا میں سزا ملی تھی اس کا ذکر کیا ان لوگوں کا اس قدر اصرار شرک اور کفر پر اور ہر قسم کی نافرمانی پر یہ حد سے آگے بڑھ گیا تھا اور ان لوگوں سے کوئی امید نہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی نوح علیہ السلام کو مطلع کر دیا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں وہی ہیں بس یہ باقی ماندہ میں کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں جیسا کہ سورہ ہود میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ ان سے انتقام لیا جائے سرکشی ان کی حد سے آگے بڑھ گئی خاص طور پر ये जो माबूदान बातल थे इनकी प्रस्तस पर कहते थे जमे रहो, और ये पांच वदसवा यहूस यहूक नसर इन ये नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में इनकी प्रस्तुति होती थी, और असल में ये नेक आदमी थे पांच, लेकिन उनके मरने के बाद लोगों ने उनकी यादगार के लिए उनके मुजस्मे बनाकर रखे थे कि उनको देख देख कर हमारा दिल इबादत में लगेगा, लेकिन शैतान ने उनकी परस्तिश कराई आखिर में। तूफान में तो ये सब डूब गए थे, गर्क हो चुके थे, लेकिन बाद में फिर ये जो माबूदान बातला है ये पांच, इनका जिक्र बाद में भी मिलता है कि यही पांच हुजूर के जमाने मुबारक में जबकि कुरान करीम नाजिल हुआ था उस वक्त भी मुख्तलिफ कबीलों के यहां ये पांच माबूद माने जाते थे और इनकी परस्तिश होती थी इन्हीं नामों के साथ, और उसके अलावा हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में इस तरह लिखा है और बयान किया है कि ये पांच माबूदान बातला कौम नूह के थे और हुजूर के जमाने के मुशरिक लोग भी इनकी परस्तिश करते थे, लेकिन ये सिर्फ उनके साथ मखसूस नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि हर एक आदमी के सामने ये बातनी तौर पर ये पांच माबूद होते हैं, इनसे बचना जरूरी होता है, वरना इंसान किसी न किसी दर्जे में वो तबाही और हलाकत का शिकार बनता। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये उनके साथ मखसूस नहीं थे, बल्कि हर इंसान और हर फर्द के लिए एतबार से भी ये माबूदान बातला हैं, मौजूद हैं आज भी। फरमाते हैं कि ये वद जो है इंसान का बदन, ये वद है जिसको संवारने में इंसान हर वक्त मसरूफ रहता है, ये इंसान का जिस्म जिसको सुवारना और जीनत उसके लिबास का, उसकी खुराक का, उसकी वर्जिश का, उसके बनाव सिंगार का और जैब जीनत का हर वक्त इंसान ख्याल रखता है, ये भी एक किस्म की पूजा ही है इंसान के बदन की। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इस्तिलाह में इसको हिजाब तबा कहा जाता है। इंसान तीन किस्म के हिजाबात का शिकार होते हैं, या हिजाब तबा होता है यानी ये मादी हिजाब, इंसान जिस्म की ज़ेबाइश और आराइश में मसरूफ रहता है, और उज़्र ईमान और नेकी की बात की तरफ तवज्जो नहीं करता, यही उसका वद है। जिस्म की मोहब्बत उसके अंदर है और उसी की जैब जीनत आराइश, उसका संवारना, उसको मोटा ताजा करना, राहत और आराम पहुंचाना, इन्हीं चीजों में मसरूफ रहता है, यही हिजाब तबा। बाज़ आदमी इसी के अंदर मुब्तला रहते हैं, बिल इंतहा मौत वाक्य हो जाती और इंसान कमाल से बिल्कुल खाली होता, और फिर उसके बाद आगे चलकर वो सजा का मुस्तहिक बनता। कमाल से जब बिल्कुल ही खाली और आरी रहा, ईमान और उसका तकाजा जब बिल्कुल पूरा लग गया, तो इंसान सजा का मुस्तहिक बन जाएगा। और जिस तरह इंसान का बदन भी उसके सामने एक माबूद की हैसियत रखता है, सवा इंसान का नफ्स है, नफ्स जो है उसकी ख्वाहिशात की तकमील में इंसान मसरूफ रहता है, जिधर नफ्स ने चलाया उधर ही चलता रहा, जिंदगी इसी में गुजारता। یہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا یہی اس کا ایک سوا ہے، اس نفس کی خواہشات کی تکمیل اور اس کی راضی کرنے میں انسان لگا رہتا ہے. اور یغوث انسان کے اقربا ہے، یہ بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یہ برادری ہے، اور یہ فیش اقارب ہے، ہمیشہ ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کی خاطر انسان لگا رہتا ہے کہ مجھ کو فائدہ پہنچائیں گے یہ، اور یہ نیکی کے کام سے رکاوٹ بنتی ہے، یہ ان کی فریاد رسی میں لگا رہتا ہے ان کو خوش کرنے میں کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو کسی طرح، اور دوسری طرف نیکی اور ایمان کی بات سے بھی انسان قابل رہتا ہے. یہ انسان کا یغوث ہے کہ برادری اور قوم اور بیٹا اور باپ فرزند یہ تمام چیزیں بہن بھائی وغیرہ ہر ناحق بات میں ان کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار رہتا ہے انسان، یہ یغوث ہے، اس کو نیکی سے مطلب ہے کہ روکتا ہے، اور انسان ان کی خواہش کی تکمیل اور ان کے راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. اس کو حجاب رسم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ حجاب رسم ہے، قوم قبیلہ بھائی برادروں کی جو رسم رواج ہے وہ راضی نہ اور راضی رہیں ہم سے، کسی طرح ناراض نہ ہو، چاہے ایمان جاتا ہے جاتا رہے، توحید ضائع ہوتی ہے ضائع ہوتی رہے، نیکی ضائع ہوتی ہے ہوتی رہے، لیکن قوم بھائی برادر تو راضی رہیں. اور یعوق انسان کا مال ہے، کہ مال انسان کو روکتا ہے، صدقہ خیرات نیکی فرائض اور واجبات کو نہیں ادا کرنے دیتا، اس سے روکنے کا باعث بنتا ہے. یہ انسان کا یعوق ہے، کیونکہ یہ مال جو ہے رسومات میں اور حرام کاموں میں اور لہو و لعب میں یہ انسان صرف کرتا رہتا ہے، اور جو اس کے مواقع اور محلے میں صرف نہیں کرتا، یہ انسان کو نیکی سے روکنے والی بات بن جاتی ہے. اور ہر انسان کے سامنے شیطان یہ گد کی شکل میں آتا ہے. اس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر ہرس ہوتی ہے اور ایک پر غصہ ہوتا ہے، دونوں پر سوار ہو کر یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. یا غصے کی وجہ سے غصہ چڑھائے گا اور وہ انسان برباد ہوگا، یا ہرس دلائے گا انسان کو لالچ اور ہرس. یہ پانچ معبودان باطلہ صرف قوم نوح کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور نہ مشرکین عرب کے ساتھ، بلکہ ہر انسان کے اعتبار سے یہ پانچ معبودان بنتے ہیں جن کی پرستش میں انسان لگے رہتے ہیں اور ایمان اور اس کے تقاضوں کو پسے پوچھ ڈالتے رہتے ہیں. عیشا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا. بہرحال ان کی تشریح پہلے دروس میں ہو چکی ہے کہ یہ ودسوا جو وغیرہ یہ جو معبودان باطل تھے، لات اور غزا کی طرح، اور دوسرے جو عربوں کے اندر تھے اس طرح ان کی بھی پرستش ہوتی تھی، اور قوم نوح کے اندر بھی یہ پانچوں مانے ہوئے تھے ان کے معبودان باطل. قوم نے جب اصرار کیا، جیسا کہ سورت کی ابتدا میں سب اصرار کیا کفر اور شرک پر، اور تکبر کیا، نوح علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا اور ان کو حقیر سمجھا، تو آخر میں اللہ تعالی نے مما خطیات ہیں بسبب ان کے گناہوں کے عبر کو ان کو پانی میں ڈبویا گیا. یہ قوم نوح کو، لیکن یہ طوفان کی شکل، اللہ نے پانی برسا کر اور زمین سے بھی پانی نکال کر ایک اور بڑا طوفان، ایسا طوفان جو اس پائے کا طوفان بعد میں کبھی نہیں آیا، بائبل میں جس کا نقشہ دیا گیا ہے کہ 40 دن تک موسلادھار بارش برستی رہے لگاتار، اور اللہ نے حکم دیا جیسا قرآن میں ہے کہ زمین کو ابلنے کا کہ وہ اس میں ابلتے پانی بھی نہیں. بائبل کی روایت کے مطابق اس وقت جتنے پہاڑ تھے اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی 30 فٹ پانی اوپر چلا گیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا طوفان تھا جس کے اندر ان لوگوں کو ڈبویا گیا تھا. ادھر پانی میں ڈبویا گیا اور ادھر آگ میں داخل کیا گیا. ادھر پانی میں ڈبو فادخلونا افاء تعقیب متصل وقفہ نہیں. یہی آیت اسی قسم کی قوم فرعون کے بارے میں النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، قوم فرعون کو بھی بحر قلزم میں ڈبویا گیا تھا اور پھر صبح شام اس کو جہنم پر پیش کیا جاتا، سزا کا نمونہ ان کو چکھایا جاتا ہے وہاں، کیونکہ مکمل سزا اور جزا یہ قیامت کو ملے گی. لیکن برزخ کے اندر اور قبر کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ نمونہ ضرور بتلایا جاتا ہے. اس پر قرآن کی آیات بھی شاہد ہیں اور احادیث صحیحہ بھی، اور سلف کا اس پر اتفاق ہے. صرف گمراہ فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ قبر میں یا برزخ میں سزا نہیں ہوتی، لیکن صحیح احادیث میں قرآن کی آیات سے اور سلف کی اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ برزخ کے اندر مرنے کے بعد کا جو وقفہ ہے قیامت تک وہ برزخ کہلاتا ہے. انسان کسی حالت میں بھی مرا، یا آگ میں جل گیا ہو، یا درندہ اس کو کھا گیا ہو، یا پانی میں ڈوب گیا ہو، یا مارا گیا ہو، یا تبھی موت مرا ہو، جس شکل میں بھی مرا ہو اس کے روح کا فعل جملہ اس کے جسم کے کسی نہ کسی حصے سے تعلق ہوتا ہے، اور ان دونوں کو سزا ملتی. وہ کہا تھا اس پر اتفاق ہے، سزا جو ہے خالی روح کو نہیں بلکہ جسم کے تعلق سے. جسم کا اتنا حصہ موجود ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ اس کا ربط ہوتا ہے، اس کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے جبکہ وہ دوسرے جہان کی کیفیت ہے. ہم مادی اور تاثر کی جہان میں رہتے ہیں، اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح حدیث جو درجہ اول کی حدیث ہے کہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس سے ہٹ کر پیچھے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنتا ہے، یسمو کرنے آتے ہیں، اور اسی دوران میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں. قبر کی حیثیت یہ نہیں ہوتی جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، کہیں بھی فرمان ہے قبر جو ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں گڑا بنتا ہے یا جنت کے باغوں میں باغ ہوتا ہے، اس کی یہی پوزیشن نہیں ہوتی. الگ الگ وہ جیسا انسان ہوگا اس کے مطابق وہ قوائد سامنے آئے. کسی کے سامنے قبر اتنا کشادہ ہوگا 70 گز، کسی کے سامنے حد نگاہ تک کشادہ ہی کشادہ، اور کسی کے نظر کے لیے اتنا تنگ ہوگا کہ اس کی پسریاں ایک دوسرے میں داخل ہوں. یہ الگ الگ باتیں. وہ فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو کیا کہتا تمہارا کیا ان کے بارے میں اعتقاد. حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ یہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو اس کو کہا جائے گا کہ دیکھو ذرا نگاہ کر کے دیکھو تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں، کہ اللہ نے اس کی جگہ تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ بنا دیا. وہ دونوں ٹھکانے اس کو بتا دیا. اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ ٹھکانہ بنا. اور اب تم ایمان لائے ہو تو یہ جنت کا ٹھکانہ تمہارا. اور دوسری روایت میں پھر ادھر سے اس کی ہوا اور ٹھنڈک اور راحت وہ محسوس کرتا ہے اس حالت کے اندر. اور منافق اور کافر آدمی اس کو کہا جاتا ہے کہ تو کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو منافق اور کافر کہے گا آگے, لا ادری, مجھے کوئی پتہ نہیں, کن تو اقول, میں تو ایسا کہتا تھا جیسا لوگ کہتے تھے, مجھے تو پتہ نہیں. تو اس کو کہا جائے گا لا دریتا و لا تلیتا, نہ تم نے سمجھنے کی کوشش کی اور نہ تم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لوہے کا تھوڑا اس کے سر پر مارا جائے گا, ایسا کہ اس کی چیخ کو ارد گرد والی ساری چیزیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں, ایسا زور کا تھوڑا اس کے سر پر مارا جائے گا. یہ دریا اول کی صحیح حدیث ہے, حضور کا فرمان مبارک. اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ حضور جب بھی نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد اور نماز کے اندر بھی, تشہد کے بعد بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. کوئی نماز آپ کی خالی نہیں تھی جس میں عذاب قبر سے پناہ نہ مانگتے. اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی شریف میں موجود ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حضرت عثمان جس وقت قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسو سے. کسی نے کہا کہ آپ قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں, کیا بات ہے؟ جنت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے, اور کوئی بات ہوتی ہے تو نہیں روتے.